हमें रक्त के बारे में कैसा पता चला? 18वां भाग। जब शरीर को कुछ विशेष प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है तो वे यूरिया के छोटे परमाणुओं में टूटते हैं। 1842 में यह बात रूसी रसायन शास्त्री फ्रेडरिक हेनरिक बिडर के शोध के बाद सामने आई। यूरिया के शरीर में बने रहने से शरीर की मृत्यु हो जाती, पर यूरिया प्लाज्मा में घुलता है, वो गुर्दे में जाकर छनता है और फिर पेशाब द्वारा शरीर से बाहर फेंका जाता है। दूसरे शब्दों में प्लाज्मा ना केवल शरीर की कोशिकाओं के लिए पोषण लाता है, पर वो शरीर को उसकी बेकार चीज़ों यानी कचरे से मुक्त भी करता है। शरीर के कुछ भागों में हार्मोन्स भी पैदा होते हैं। 1902 में इसकी सबसे पहले खोज दो ब्रिटिश वैज्ञानिकों विलियम मैडॉक बेरिस और आइंस हेनरी स्टार्लिंग ने की। सूक्ष्म मात्रा में ये हार्मोन्स शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। वो प्लाज्मा के जरिए शरीर के हर उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए एक हार्मोन है इंसुलिन, जो कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के सोखने को नियंत्रित करता है। वो प्लाज्मा में ग्लूकोज की मात्रा को सही स्तर पर बनाए रखता है। पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से डायबिटीज नाम की गंभीर बीमारी हो जाती है। डायबिटीज़ की बीमारी में प्लाज्मा में ग्लूकोज का स्तर बहुत ऊंचा चला जाता है। आजकल मेडिकल जांच के दौरान व्यक्ति के खून का नमूना ज़रूर लिया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लाज्मा में घुले विभिन्न पदार्थों की मात्रा सही अनुपात में है। अगर उसमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज हुआ तो डायबिटीज होने की संभावना है। वसा या कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होने से दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। प्लाज्मा में घुली चीज़ों में आधे से ज़्यादा भार प्रोटीन्स का होता है। इसमें से एक फिब्रिनोजिन है। फिब्रिनोजिन को प्लाज्मा में एक रसायन डालकर रखा जा सकता है, इससे वो फिब्रिन में नहीं बदलेगा, या फिर उसके फिब्रिन में बदलने के बाद में उसे हटाया जा सकता है। फिब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम बुलाते हैं।